Allah geceyi gündüzün içine sokar. Gündüzü de gecenin içine sokar. Güneşi ve ayı buyruğu altına almıştır. Her biri belirli bir süreye kadar hareketine devam eder. İşte bu. Rabbiniz Allah'tır. Hükümranlık O'nundur. O'nu bırakıp da kendilerine taptıklarınız ise, bir çekirdek kabuğuna bile sahip değildirler.